سورة الأنعام درس نمبر 43. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ومن الأنعام أو بازيد دانگرنا حمولة سورلي والا وفرشا أو نو سورلي والا زمكي سرا لگي دنكي كلو خري مما داغسنا رزقكم الله چرزق در کڑي تاسلرا الله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان تابداري مكوي دا قدمون دا شيطان انو دا شیطان چې دی لکم عدو مبین ستاس د پارا دشمن نخکارا. څنګه چې دلایل عقلی ذکر کولو او وی پرمایل چې ستاس د پارا منګه د باغاتو نه د باغونو نه هغه د میوو مختلف قسم میوی او مختلف قسم دانی او دارنگی کجوری او دارنگی پسلونا او ورسرا ورسرا ذکر د خونو د زیتون او ذکر د رومان چې انار او دارنگی نور چې زمونږ استاسو په نظر باندې سمره میوی دا خو هغه میوی چې په مکه کې مشهوره وي. نور د دین علاوه تاسو وګورئ تر نن تاریخه پورې د دې ترقۍ په دور کې مونږه تاسو هغه ملک ته راغلي یو چې په دې ملک کې داسې یو ملک نشته چې د هغې نه دې ته میوه نه راځي. او په دې موجوده میوو کې مونږه تاسو ناس خلک چې یو لا اوس هم داسې میوې دي چې مونږه تاسو نه دي خوړلي. چې دې ځای پریوانه د الله تبارک وتعالی هر قسمه پراخي ده د رزق د میوو د دانو د خوراک په دې ملکونو کې څومره د الله تبارک وتعالی فراخی ده. نو قسمه قسم میوې دا خو یو سوی ذکر کړي چې هغه ټایم سره په مکه کې کم مشهورې وي. نور د دین علاوه داسې داسې میوې دي چې لا نن تاریخه پورې زموږ استاسو څومره ژوند تیر شه موږ لا خوړلي هم نه دي. الله تبارک وتعالی د انسان دپاره په دنیا کې چې پهني ژوند دی د دې پهني ژوند دپاره وګوره څومره د خوراک او د بدن او د جسم او دارنګې په دنیا کې د پاد کېدو لپاره څومره نعمتونه الله تبارک وتعالی را لېږلي دي. او دا صرف هغه نمونه قدر لده هغه ژوند چې همیشه همیشه به سړی ځواني چرته به بوډا نه شي چرته به مریض نه شي چرته به دی خپه نه شي چرته به د هغې ژوند لپاره الله تبارک وتعالی سسو الته پیدا کړی دي. او وی با د خوشحالۍ لپاره مونږ په دې معمولی غونی سیزونو باندې دوکه کې غورځېدلی وو او که د هغې نه محرومه شو تباهي ده زمونږ دپاره. لاړو تباه شو که د هغې خوندونو نه او د هغې خوشحالو نه محرومه شو نو بل طرف ته مخالف طرف ته څه شی دی؟ مخالف طرف ته الټا طرف بل طرف ته عذاب دی. دا غي عذاب څومره سختی او تکلیف پي د دنیا په معمولی معمولی سيزونو باندې منګه په دوکا کې غورځېدلی وو. الله پاک وایي دا مې درکړي دي دا زما نعمت وګڼئ او ما یې مالک وګڼئ. زه مالک یم زه پیدا کوونکی یم او زه خالق یم. نو تاسو سره د دې نه چې دا دومره سيزونه دلته زه درکوم تاسو زما درکړي سيزونه د غیر الله په نوم باندې منختی کوئ نظر کوئ نیازې کوي د دې نه منور څه زیاتې شي. او ورسره ورسره د دې سره اوس ذکر د هغې سارو کوي چې وګوره ساروی الله پیدا کړی دی. یو طرف ته وینه ده بل طرف ته چې کوم دی غشایه دي او بل طرف ته الله تبارک وتعالی څنګه سپین دار د پایو چې د هغې پایو نه تاسو وګورئ چې کوم کوم سیزونه جوړیږي کمی کمی منګه د الله تبارک وتعالی د هغې پیونه مونږ ته د خوراک لپاره قسمه قسم سیزونه مونږ ته ملاویږي. الله تبارک وتعالى په دغه ساروي کې وګوره زمونږ لپاره څومره نعمتونه ایښي دي. صرف د پیو نعمت نه د ساروي نه نور چې کوم څومره پیدې دي چې هغه مونږ اخلو او مونږ له الله راکړي دي. تر دې پورې چې حلالې کې د حلالولو نه پس د هغه غوښې خوراک نه علاوه د څرمنې هغه سیزونه هم الله تبارک وتعالی مونږه تاسو له په پیدا کې راوستي دي، په خیر کې راوستي دي. هغه هډوکي چې د هغې نه کم پاتې شي هغه هم زمونږ دپاره د خیر ګرځولي دي او زمونږ دپاره په هغې کې دنیایي مختلف قسم پیدې خودي شوي دي. داسې الله تبارک وتعالی چې هغه دله دا څاروي پیدا کړي دي حمولتن سورلی والا دی. وګوره څنګه سورلی په خلق کوي، هغه اوغ چې هغې ته سپینه د صحرا ویلی شي په منونو سامانونه د یو ځای نه بل ځای ته وړي. الله تبارک وتعالی بعضې د سورلی ګرځولي دي او بعضې چې کوم دی الله تبارک وتعالی د نورو پیدو دپاره و فرشن او د ځمکې سره لګیدونکي نور څاروي لکه ګډه بیزا وغیره داسې زونه چې الله تبارک وتعالی پیدا کړي دي. الله تبارک وتعالی په دې کې څومره لوی خیر ایښودی دی. د دې وجه نه دلته شیخ القرآن یو واقعیا بیانوي چې زه په میاوالي کې انی نومیزی کې د حسین علی رحمت الله علیه سره ما سبق وی. نو چا راته ووایي چې دلته یو نواب دی او هغه نواب دلته ځمکه ده او هغه دلته راځي، که چېرې هغه مسله ومني او هغه د توحید په مسله باندې څوک پوه کړي نو ډیر زیات لوی خیر به دې علاقه کې جوړ شي او د هغه د وجې نه به ډیر لوی خیر راشي په دې علاقه باندې. نو هغه به ځمکې ته خپل ته راته انی نومیزی کې د هغه ځمکه وه. نو چې کله هغه راغی نو چې څنګه هغه راغی نو ماته چا ویلي وو چې یاره دی واپس چې کله ځي نو ټیمونه مې وله معلوم کړه چې دی څه ټیم واپس ځي او په هغه علاقه باندې د ریل ګاډی به چلېده. نو هغه به همیشه د پاره د پس ټیکټ د پس دغه اغسته ټیکټ اغسته نو د پس ډبی ټیکټ په اغسته نو ما اومه د پس ډبی ټیکټ واغستې ده. نو چې دی واپس کله ته هلته خو یې ما سره خبره نه شوه کولی چې ځان له یوازې شو. نو چې زه څنګه پس ډبی ته زه په کې ناستوم دې کې دا نواب را دن نه شو. نو ما سره قرآن و او زما شکل خو د طالب غونې و. نو ماته وی چې طالبه دا خو پس ډبی ده او په دې کې به اوس چې کم دی نو بیا کولی راشي او تا نه به هغه چیکینګ والا به راشي تا نه به تپوس کوي. نو د دې وجې نه کیدی شي تا ډبی خطا کړي وي ما ته ټیکټ خو چې زما ټیکټ خو د دې ځای دی. هغه وی چې خا خا بیا ته کېناستی شي. نو زه کېناستی دمه او بس چې څنګه ګاډی روانېدو نو تقریبا د هغه د سټیشن درې سټیشن هم د هغه د دغه ځای نه په درېیم سټیشن به دی چې کوم دی کوزېده. نو ما د دویم سټیشن ټیکټ اخیستی و. نو ما ورته وی چې زه تا سره څه خبرې کول غواړم ته به ماته یو لس اته منټه ټایم راکې. هغه وی چې او بالکل بدله درکم. وی ما ورته وی چې ښا. نو ما ورته سورة المؤمن چې کوم دی دا مې ورته شروع کړ او سورة المؤمن مې ورته وی او چې کله ما دا سورة مؤمن شروع کړ نو سورة المؤمن کې مسله بیانوي هغه مسله چې کله خلکو ته ته بیانوي نو ته به د هغې دپاره خلکو ته ووایي چې ایماندارو ما ته یو خط راغلی دی او هغه خط چا رالېږلی دی، هغه خط کې هغه څه وایي او زمونږ نه څه غواړي. نو چا چې دغه خط ومنلو نو ټول ګناهونه به ورته الله تبارک وتعالی معاف کړي زه شروع شم او که انکار یې د دغې خط نه وکړو نو مستحق د عذاب به وګرځي لکه څنګه چې عادیان سمودیانو انکار کړیو او الله تبارک وتعالی وایي هغې مې نیست و نابود او تباه برباد مې کړو. او چا چې د دې خط خبره ومنله نو پرشتې د عرش وله معافرت غواړي، یوازې دله نه غواړي، اولاد لوله غواړي، ښځې لوله غواړي، پلار لوله غواړي، مور لوله غواړي. نو دا خلک چې تا ته کوم مخاطبین ناست دي نو تا نه به تپوس کوي چې دا خط راته یاره لږ بیان وکړه هغه خط څه دی. نو ته به ورته وایي چې څنګه په دې سورۃ المؤمن کې دا ډومبی آیاتونه شروع کیږي نو په دې کې د خط هغه عظیمه خبره او مقصدی خبره هغه ضروری خبره هغه دا ده چې لا اله الا هو وی په دې می شروع کړه چې لا اله الا هو هم خط کې خبره هم دا الله تبارک وتعالى را لېګلې ده چې غوږ ورته کېږدی او دې خط کې د الله تبارک وتعالى طرف نه بیان دی هغه بیان څه دی فرمای تنزل الكتاب من الله العزيز العليم دا کتاب راغلی دی خو د هغه بادشاه د طرف نه راغلی دی چې په هغه څوک ضروري دی نشي هغه بادشاه د طرف نه را لېګلې شوی دی چې آپ چا کمزوري کېدی نشي او هغه په هر چا زورور دی او د هغه غونې علم د بل چا کېدی نشي او راتلل دی کتاب د طرف د هغه بادشاه چې هغه غالب دی دا خط د الله تعالی د طرف نه راغلی دی او دی کې یو مسله لیکلې ده الله تعالی فرمایي کچر دا مسله تاسو ومنله نو غافر الذنب وقابل التوب بخون کې د ګنا دی الله تبارک وتعالى که داغه دا مسله دی ومنله او قبلون کې د توبې دی او چا چې دا مسله ونه منله نو شدید العقاب زد طولی او سخت عذاب والدی الله تبارک وتعالى وی او دا د چا د طرف نه د هغه طرف نه به ته عذاب میلاویږي چې خاوند طاقت ته او پاغه خط کې مسله لیکلې ده او مسله دا چې لا اله الا هو نو په دې مسله کې به جګړې څوک کوي وي ما ورته وی چې جګړې به سلورم نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى فرمایي ما یجادل فی آیات الله الا الذین کفروا جگړې نه کوي پایاتونه د الله کې مگر هغه کسان چې کوپرې کړي دي فلا یغررک تقلبهم فی البلاد او دوکه کې دی ونه غرزی تعالرا سشي هغه اوړېدل راوړېدل د دې په کلو کوي ما یجادل الله فی آیات الله جگړې نه کوي پایاتونه د الله تعالی کې مگر څوک کوي الا الذین کفروا ما وتوی چې څوک کافری دا الله فدې مسله کې چې کم نه د جګړې شروع کی او چې څوک مسلمانی اغه اومنی نو الله تبارک وتعالى فرمای فلا یغررک دوکه کې دونه غرزی تعالی را تقلبهم فی البلاد اوړېدل راوړېدل د خلکو په دې کلو کې چې د دې ته زیریږي او ير ډیر مال دولت ولا الله ور کړی دی تجارتونه کوي یو زینب بل زیتزی بل زینب بل زیتزی الله پاکوی پدې اوړې دور اوړې دو د دې خایست دنیا او د دې لغونی دنیا د وجې نه په دوکا کې چرته ونه غورځيږي او پدې مسله او آیاتونو کې جګړه نه کوي مگر کافران نو بیا په لسم نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى فرمایي ان الذين كفروا یقینا کسان چې کوپرې وکړو ينادون لمقت الله اکبر من مقتكم اواز به کولې شي دي تا چې غصه د الله تبارک وتعالى دا ډیره لویه ده من مقتکم د غصې ستاسو نه انفسکم ستاسو په خپل ځانونو باندې چا چې دا مسله و آیاتونه ونه منل نه الله به ورته دومره دومره غصه ای وای ما ورته وی چې الله به ورته وای چې تاسو دنیا کې دومره غصه نه وای نن چې په تاسو باندې د الله تبارک وتعالى کومه غصه ده نو آیا څوک غواړي چې الله تبارک وتعالى دې هغه ته داسې غصه او داسې تکلیف د الله تبارک وتعالى د طرف نه میلاو شي او بیا مې آیات نمبر 21 شروع کو چا چې د الله د خط او مسلې خلاف کړی دی نونی ول الله تعالی په سبب د ګناونو د دوی او بیا ورپسې 35 نمبر آیات کې چې چا په دې خط باندې او آیاتونو کې بغیر د دلیل نه جګړه جوړه کړی دا نو الله به ورته غصه ای بیا 56 نمبر آیات کې چا چې جګړه وکړه په دې آیاتونو کې بید دلیل نه بید س دلیل نه د الله تبارک وتعالى په دې خط کې او چا چې مسله او دا خط اونمنلو اومنه چا چې دا خط او دا مسله اومنله نو عرش فرشته ورل چې کم دی دعاګانې غواړي هم نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى فرمایي الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا وما ورتوي چې د عرش نیون کې پرشته او حاملین د عرش کم دی اغي ولا دوا غواړي چا چې دې خط قدر کړی دی چا چې دې خط تعظیم او عظمت منلې دی اغي ولا بخنه غواړي او د دې لپاره غواړي او د مؤمنانو لپاره غواړي او د الله تبارک وتعالى په حضور کې دا 7 نمبر آیات 8 نمبر آیات 9 نمبر آیاتونه دا مې ورته وې او هغه مسله په دې کې دا دا چې جګړې پکې خلکو جوړ کړی دی اغه لا اله الا هو مسله هم دا ده لکه څنګه چې کم پیغمبر راغلی دی اغه دا مسله خلکو ته وړاندې کړی دا لومبه چې کم دی داغي کومونو نه خلق را پاسېدل دي او په دې مسله کې د پیغمبر سره جګړه جوړه کړی دا وېما ورته وی چې جګړه پدې کې دا او پدې کې وی ټایم رانیز دې کې دا زما د کوزې دوه اته منټه ختمېدل او ما ته وی چې یاره ته خو بنځې ما سره بزې زمون کورتا او زمون په کور کې به هم دغه نمونه معنی ته د آیاتونه وای ا خدا خو مونږه خو لکه صرف هغه نقل کو شیخ چې کلوي آیاتونه هغه کومه طریقه باندې بیان کړي په الله یې کینو کوي دا سړی د سترګو نه اوخ کې روان شو اوخ کې ته روان شو چې دا مونږ کوم ځای کې پراتی وو مونږ خو د لا اله الا الله په مقصد او په معنی باندې نه پوهیږو او دا ته چې کوم بیان کړي ته به ما سره زمون کور ته ځي او زمون کور کې به ټولو وړولو یو ته زما دا بیان کړي وای ما ته وی چې زه اوس نشم تلی او بیا مې سره وعده ده ان شاء الله چې زه بیا درځم بیا سو وخت پس وی هغه بیا بیا به ما ته وی چې یاره ترانه لې وی زه بیا لړم او دا غ ټول کور بچی ما ته راجم کړه زه یو طرف ته ناستو ما ټول کور والا ما مسله بیان کړه او هغه د هغه نفس چې کم دی همیشه د پاره براته او زما چې کوم استاد حسین علی رحمت الله علیه ته وی چې د لنګر سمره خرچه چې کم دی نه دا و په ما باندې وی د لنګر خرچه اون په ځان باندې کړه او بیا زه چې کله دا غسه کتلیوم نو دا دی ځای کې چې د دې خبرې بیان راځي من الانعام حموله نو ما ته وی چې زه خو واپس زم ما خو ټیکټ اغسته دی او اوس خو به دغه د ریل راځي یغه ما ته وی چې تکې نه ته خبره کوا ریل له رسول زما کار دیستا نو یې چې څنګه څه ټیم لګته ریده وی ما ته وی چې د ریل ټیم خو بالکل رانیزدې شو وی هغه خپل نوکر ته وی چې را اوخه تیاره کا وی هغه اوخه تیاره کړه او په دې کې هغه چې کم دی اوخه را واستې دا او ما ته وی چې دا سټیشن چې دا کم نږدې مونږ ته دی دې ته به ریل را اوس را ورسی او تاسو دویم سټیشن ته په دې مثلث باندې ورلېږم تا به دا ریل نه مخکې راځي وی هغه اوخه تیاره کړه او ما سره هغه سړی کېناستې ده هغه چې په اوخه باندې ما سره کېناسته زه سره کېناستم سهودي شروع کړه د هغې په ژبه کې هغې اوخې ته یې څه خبره شروع کړه او اوخه داسې تله چې بالکل ما چې کوم دی ځمکه نه لیده داسې تازي اوخه یې ساتلې وه او داسې اوخه چې هغې بالکل ځمکه مانلې ده دومره تیزه وي هغه روانه وه او یې مونږ سټیشن ته دویم ته ورسېدو نو شیخ القرآن وی بعضې څاروي الله تبارک وتعالى د سورلۍ دپاره جوړ کړي دي په دې ځای باندې هغه دا واقعا بیانوله نو زما دا خوښه وه چې تاسو ته ذکر کوم چې د الله کتاب ته وګوره د خلکو زړونه څنګه نرمیږي هغه غل چې په عراق کې اوړېده کور ته او د کور د طرف نه چې کوم دی اواز راغې د قرآن کریم الم یعنی للذین ان تخشع قلوبهم لذکر الله اینه در راغلی هغه وخت چې د خلکو زړونه د الله کتاب ته نرم شي هغه غل چې بیا ته غټ عالم جوړ شوی دی وروستو هغه دواړه لاس اوچت کوي الان یا ربی بس اوس هغه وخت راغی چې ما د الله کتاب ته غاړه کې خو دی دا او د دیوال لپاسه توبه وباسله او چې کته راکوش ملګرو ته وی هغه پکې مشهور د غلو ورته وی څنګه خوخه ده د الله کتاب را سره اوسه پورې خو را سره بدماشي کوله خو د اوس نفس را سره د الله کتاب منی او کنه منی ما خو د الله کتاب ته غاړه کې خو دی دا داسې کتاب دی عمر رضی الله تعالی عنه تور اغسته ده او د نبی علیه السلام د قتلولو پسې ځي چې ما ته محمد صلی الله علیه وسلم وی وخه یې چې ورته وی ته خو د محمد صلی الله علیه وسلم تپوس کوي خو تا ته پته ده چې فاطمه ایمان راوړې دي ستا خور وی دا څه وایې وی هغه هم بېدینه شوې ده وی هغې ایمان راوړی دی او هغه کور ته روان شه د هغې چې وار که د دې زه الو اخلم چې بغیر زما د اجازت نه دی څنګه دا دین قبول کړی دی او چې څنګه دروازه کې ته او دې د قرآن هغه آیاتونه وی د عمر رضی الله تعالی عنه هغه آیاتونه واورېدې سورة الطه هغه آیاتونه او په دې کې چې دې دن نشه چاچه وته خو خو پټ شو او دارنګي خور لای چې کم نه نو ډیر ناکار سپیړه ورکړه او هغه ورته وی څنګه چې ته د خطاب زوی داسې زوم د خطاب لوریم ما چې کم دین قبول کړی دی که هر څه تکای زه داغې دین نه واپس کیږم نه هغه ورته وی چې دا داسې دین دی زوم قبولوم وی زه سم هغه خوشاله شو الحمدلله چې رور می ایمان راړي لاړ د محمد صلی الله علیه وسلم چې کمزای کې د صحابه سره ناستو په هغه ځای چې وردن نه کېده د مخې نه راغې هغې ولیده وی عمر راغې د عمر رضی الله تعالی عنه نه به ټول مکه کې خلک یارېده وی عمر راغې نبی علیه السلام خو ډېر بادر انسانو وی عمر ته کښ نه کوي او د ارادې پته به ولګي که په غلطه اراده راغلی پرېږدی تاسو دی دی خوا چې راځي او چې څنګه عمر رضی الله تعالی عنه راغې نبی علیه السلام ته وی زی ایمان راړم صحابه وی الله اکبر او ایمان راړه دا داسې د قرآن آیاتونه دي چې په زړونو کې لارې کوي موږ رځه شپه تلاوت د دې کوو خو موږ دې سره صرف د رسم هغه کار وکړو چا په ډولو کې کېښود چا چې کم دی د مرګ په وخت کې چې پلار او نیکې مړه شي ورته یاد شي او څوک چې قسم کوي نو قرآن ورته یاد شي او چې روژه شي نو موږ ته قرآن یاد شي او غم صرف د تلاوت دپاره په معنا او په مقصد یې ځان نه پوه کوم دا قرآن د دې دپاره نه و دا خو د دې دپاره و چې زمونږ روزمره څلېرش ګنټې زندگی چې کم ده ادې موږ ته ښیي چې تاسو به یې څنګه تېروئ زمونږ دستور د پارلیمنټ زمونږ دستور د کچرو زمونږ دستور د عدالت زمونږ دستور د معاشرې زمونږ دستور د واده او د کویدن زمونږ دستور د بچی د پیدا کېدو زمونږ دستور د چا سره خپل ولی کولو کې دا موږ ته قرآن ښیي خو افسوس چې موږ هغه ټولې خبرې پرېښودې دي او رسم او رواج چې کوم دی هغه موږ را مخکې کړی دی او د الله د کتاب هغه اصل مقصد موږ پرېښودې دی نو د دې وجې نه دا داسې کتاب دی چې الله تبارک وتعالی د دې کتاب د وجې نه الله پاک وایي تاسو په کناره د کندې د اور وایي سورة آل عمران کې تیر شو الله تبارک وتعالی دا کتاب درولېږه تاسو یې دا کنارې د کندې د اور نه راکاږلی او جنت والے جوړ کړی باغیچو والے جوړ کړی دی خو د باغیچو والے کتاب دی چې سړی باغیچی ته بوزي دی خو د خون کتاب دی چې سړی الله والے جوړی دی خو د خون کتاب دی چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګری کوي خو بشرط دی چې موږ له الله تبارک وتعالى توفیق د الله نه وغواړو او موږ د زړه په سترګو د تلاوت او د معنا او په مقصد باندې ځان پوه کو نو الله پاک مختلف قسم انعامونه په انسان باندې کړی دي دغه رنګ انعام د الله د کتاب هم په موږ باندې دی چې موږ د دې قدر او قیمت پیژنو نو دلته فرمایي ومن الانعام او بعضې د ډانګرونه حمولتن سورلی والا و فرشن او ځمکې سره لګېدو والا چې واړه څاروي دي کلو خورئ مما د هغه څه نه رزقکم الله چې رزق درکړی تاسو له الله تعالی الله پاک وی دا می تاسو لدر کړی دی تاسو لمه پیدا کړی دی ستاسو د پاره پکې مختلف قسم پیدا دي اخلي ته انسان هغه خپل پیدا دی د الله د حکم مطابق خوش خبره دا ده چې د الله تابعداري ته وګوري اسینه چې د خپل دشمن په تابعداري کې روان شي نو د دشمن خبره ده تکي چې اسینه چې د سارو کې تصرف د دشمن په خودنه معنی غلطو کې د غیر الله په نوم یو معنی دارنګي د دینه داسې او کار واخلي چې ناجایز دی دارنګ د دینه ظلم او زیاتې وسره وکي نو ولا تتبعوا خطوات الشیطان تابعداری مکوئ د قدمونو د شیطان چې د غیر الله په نوم باندې یا د رسمونو په طریقه باندې ته د الله تبارک وتعالی درکړې رزق هغه حرام ګرځای او دارنګ کم ها حرام رزق ته هغه د ځان لپاره حلال ګرځای دا خود نه د شیطان دی ولی انه دا شیطان چې دی لکم عدو مبین ستاسو د پاره دشمن ښکارا دی نو خپل دشمن پیژنی اسینه چې د دشمن په لار باندې روان شي الله تبارک وتعالى دې موږ د دې دشمنای نه په امن او امان کې وساتي ومن الانعام او بعض د ډنګرونه حموله سور لایواله و فرشن او نسور لایواله یعنی زمکی سره لګیدون کې واړه ساروي کلو خری مما دا غسنه رزقکم الله او چې رزق درکړی تاسو لار الله تعالی ولا تتبعوا خطوات الشيطان تابعداری مکوئ د قدمونو د شیطان انه دا شیطان چې دی لکم عدو مبین ستاسو د پاره دشمن نه ښکارا